Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Hey, Kauklum. Met Weekamp zit je er zo weer warmpjes bij. Met heerlijke truien bijvoorbeeld. Nu met korting tot 50%. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. NPO Radio 1. NTR. Onze gast wil als correspondent nergens mee vergroeien, maar juist altijd blijven reizen. Door die houding ziet hij verbanden tussen gebeurtenissen in verschillende gebieden. En dat Europa steeds verder vereenzaamt. Daarover gaat het in een nieuwe editie van Frontlinie. Hier is Bram Vermeulen. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Bram, goedenavond. Goedenavond. Houd jij een dagboek bij? Ja, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik daar niet altijd even gedisciplineerd in ben. En toen jij in 2001 Nederland verliet voor Johannesburg, schreef je er toen in? Nee, toen werkte ik met agenda's. Maar ik kan me nog wel het moment herinneren dat ik naar Schiphol reed. Mijn ouders brachten mij. En achterin de kofferbak lag een hele grote nieuwe koffer. En toen zei ik tegen hun, maar jongens, maar het was eigenlijk maar een grapje. Ik ging op weg naar mijn droombaan, maar dat was het echt. Ja, ik was door NRC, Handelsblad was zo dom geweest om mij te benoemen als hun correspondent. En ik was 26. En ik had daar natuurlijk met heel veel geestdrift beargumenteerd waarom ik dat moest worden voor de krant. En toen dat moment daar was dat we naar het vliegveld reden, toen dacht ik ineens, ja, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. Weet je? Dus dat je ineens wordt je droom werkelijkheid en dan wordt die doodeng. Het was maar een grapje dat ik dit wilde. Het wordt ineens heel serieus. Je gaat het land verlaten. Ja. Je gaat voor krant schrijven over een land wat je helemaal niet goed kent. Ja. En wat nu? En sprak je dat uit naar je ouders in die auto? Ja, was maar een grapje. En toen? Wat zeiden ze? Ja, toen keek ze mij ook verschrikt aan. Want zij dachten dat ik ervan overtuigd was. Dat was ik natuurlijk ook wel. Maar ik heb dat wel vaker. Dat je gewoon in een situatie terechtkomt die ontsporen, zeg maar. Zo had je het niet bedoeld. Maar dat is het leven, denk ik. Maar gingen ze niet proberen je of te overtuigen om thuis te blijven? Nee, dat hebben ze nooit gedaan. Nee, ze hebben altijd dat heel erg omarmd. En ik denk wel met pijn in hun hart. Mm-hmm. Dus mijn moeder, die zei later in mijn reisjaar, ik ben 20 jaar weg geweest, dat ze dan op de bank zit en naar de tuin kijkt en dat ze dan dacht, als ze nu maar even de poort open zwaaide en als je maar even binnen kwam lopen. Ja. Weet je, en dat brak me al mijn hart toen ik dat hoorde. Dacht van, ja, dat is het ouders zijn van een kind dat heel graag weg wil. Mm. Dat heeft een hele zware prijs. En zij steunen dat heel erg, omdat ze vinden dat ik moet doen waar ik van hou. En ik hou er ook echt heel erg van, met heel veel overtuiging. Mm. En tegelijkertijd missen ze ook hun kind. Ja. Die zien ze maar 1 of 2 keer per jaar. En zijn ze blij dat je weer terug bent, kan ik me voorstellen. En ze zijn heel blij dat ik weer terug ben. Ja, we zien elkaar nu ook veel, veel meer. En dat is ook wel even een reden waarom ik terugkwam. Ja. Toen je daar op die achterbank zat en dacht, jeetje, dit is zo'n fout. Waar was je bang voor? Nou, dat je natuurlijk de grote mond hebt gehad. ik weet niet of jij dat wel eens hebt, maar dat nooit. dat je zegt, ik kan dat wel. En zo bluffen wij ons natuurlijk allemaal door het leven heen. Want ik kan dat wel, correspondent worden. Natuurlijk. Twijfel. Ik word altijd achtervolgd door twijfel. Ook gewoon in het vak wat ik doe. Zie ik het wel goed? Doe ik het wel goed genoeg? Mm-hmm. Het is maar nu toch niet meer? Twijfel je nog steeds na 20 jaar? Ja, zeker met documentaires die ik nu maak. Dat ik elke keer met mijn team, camera, geluid, researcher om tafel zit. En dan gaan we beginnen, de eerste dag draaien. En dan ben ik altijd zenuwachtig. En dan is de eerste scène gedraaid. En dan kijk ik naar en zeg ze, nou jongens, de kop is eraf, weet je wel. Maar toch, ik ben altijd nerveus. En ik weet ook, dat hoort bij het maken en onzekerheid van het maken, weet ook dat het altijd beter kan. En ik word natuurlijk ook omgeven door mensen die veel beter zijn. En die ik ook. Dat snap je? Dus dat is de essentie van het doen, wat we doen. Maar ja, wat jij net tegen mij zei, van heb jij dat dan nooit? Ja. Dat had ik wel eens toen ik heel kort een talkshow ging presenteren op één. En ik wist ook al heel snel, dit was niet de juiste keuze. Maar dat is bij jou niet zo, denk ik. Anders zat je hier niet na 20 jaar correspondentschap. Nee, ik geloof wel dat ik... Dat zijn alle redenen voor, denk ik, waarom ik ben gaan doen wat ik ging doen. Mm-hmm. Ik geloof wel dat ik er in die zin voor gemaakt ben. En dat ik wist dat ook al heel vroeg in mijn leven. Dat ik wilde... A, ik wilde heel graag schrijven. Ja. En B, ik wilde heel graag van huis en reizen. Ja. En ik voel me ook fysiek beter als de wielen rollen. Ja, dat zegt zo. Dus als de auto gaat rijden en je rijdt de stad uit en het landschap breekt open, dan voel ik gewoon echt aan alles in mijn lijf van . En wat is dat dan? De avontuur? Ja, ik ben thuis onrustig. Ik denk dat regelmaat me onrustig maakt. Kantoren maken mij onrustig. Kantines maken mij onrustig. Zal ik even een kopje thee voor je halen? Gaat het hier in dit gebouw? Nee, in Hilversum? Tuurlijk. Nee, maar kijk, nu zijn we aan het uitzenden. Dus dat vind ik dan weer heel erg leuk. Ja. Nee, maar goed, maar dus het op pad gaan en de belofte van iets meer gaan begrijpen van je wereld, de belofte van het verhaal waar je op afgaat, dat blijft elke keer ontzettend inspirerend. Is het dat of is het ook, als je zegt het maakt me onrustig, kan me ook voorstellen dat je bedoelt, het maakt me onrustig om maar gewoon te leven. Ben je een beetje bang dat je maar een gewoon leven leidt? Was je daar bang voor? Dus dan wil je natuurlijk groots en meeslepend. En ik denk dat reizen geeft het gevoel van groots en meeslepend. Ja. En, ik had toen ik ooit naar de school van journalistiek in Tilburg ging, daar had je zo'n open dag. Mm-hmm. En er stond een leraar voor de klas. En die zei tegen al die aanstormende studenten, die zei, je moet heel goed weten waarom jullie journalist willen worden, want zo leuk is het niet. En toen schrok ik. Het zei, reizen bijvoorbeeld. Ja, daar heb je op een gegeven moment ook helemaal genoeg van. En toen dacht ik echt, waar heeft die man? Dat kan toch niet dat je dat, ooit hebt? Ik heb geen idee. Als ik dan weer opgekreukeld zit in zo'n vliegtuig, zo met mijn veel te lange benen en in die lange reis, dan snap ik wel een beetje wat die bedoelt. Maar het echte reizen is natuurlijk van huis gaan en niet weten waar je 's avonds slaapt. En echt, ga je iets meemaken wat je niet had verwacht. Dat vind ik het mooie van wat ik doe. Ik vroeg net, houd jij een dagboek bij? Ik was nou benieuwd, wat zou jij over jezelf hebben geschreven als je dat had toen je in 2001 dus naar Johannesburg vertrok? Wat had je dan geschreven over Bram Vermeulen? Nou, ik ben van 74, dus ik dacht altijd van, hoe zal ik me voelen in het jaar 2000? Ja? Dan ben je 26, dus dan weet je wie je bent. Ha, ha, ha. Ja, weet je dan wie je bent? Little did you know. Dus, maar dan, het is wel zo dat dan inderdaad meer de contouren zich gaan aftekenen van wie je bent of wie je gaat zijn. En dat zijn, het zijn gewoon al die kleine keuzes die daartoe hebben geleid. Ik wilde dit echt heel graag. Ja? En ik kan me ook nog steeds niet voorstellen dat ik iets anders had gedaan. Dus wat had je geschreven? Als je in 2001 was vertrokken, ik ben op de goede weg. Nu is het begonnen. Nu is het begonnen. Dat had er gestaan. Ja, nu is het begonnen. Goed, wij zijn ook begonnen, Bram. Ja. We hebben nog 42 minuten. En ik wil in 42 minuten met jou een reis om de wereld. Niet in 80 dagen, maar in 42 minuten. Even voor de mensen. Bram Vermeulen, nee, niet die ene, maar die andere. Die nog leeft. Die ene is dood, toch? Ja. Ja. Ja. Geboren 1974 in Wamel, een Gelders dorpje in het land van Maas en Waal. Je werd correspondent in Johannesburg, daarna in Istanbul, daarna in Kaapstad. Uiteindelijk bijna 20 jaar weg geweest. Nu twee jaar weer terug in Nederland. Ja. Je won vele prijzen. En je maakt vrij recent natuurlijk de serie Frontlinie. En daarom ben je nu ook hier, want donderdag 14 december is er Frontlinie Eenzaam Europa. Ja. En ik hoop dat wij over 42 minuten een antwoord hebben wat er dan eenzaam is aan Europa. Ja. En dat ik dat ook begrijp. En vorige week heb ik mij laten vertellen, zat je nog in Niger? Ja. Ik zeg in Niger? Ja. Niger. Ja, mag je allebei zeggen. Oké, ja. Ik zeg Niger. Ja. Ja. In Niger. En dat vond ik wel mooi. Ik las, jij schreef, als ik ergens aankom, en dat sluit een beetje aan met wat je net zei, dan beleef ik The Enigma of the Arrival. Ja. Wat is dat? Ja, dat is een titel van een boek van Faith Naipaul. Die eigenlijk heel mooi beschrijft dat op het moment dat je een dorp inrijdt. En dan zie je daar, laten we zeggen, een man die in de tuin aan het werken is met een schop. En je ziet de slager, je ziet de bakker. Mm-hmm. Maar die mensen hebben op dat moment nog helemaal geen diepte. Dus en vergelijk dat dus met. Dus jij bent hier net studio binnengekomen. Je hebt technicus gezien en je kent het verhaal van zijn moeder en van je collega. Dus ja. er zit al diepte in die mensen. Dus je kent al in elk geval een deel van hun geschiedenis. Maar degene die net aankomt, die ziet niks. Die is eigenlijk ziende blind. Ziende blind, ja. Ja. En ons vak gaat er eigenlijk over dat je dus op zo'n vreemde plek aankomt. Dat je zo snel mogelijk leert in te schatten. Wie is de good guy hier, wie is de bad guy? En ja, hoe ja. werkt het hier in dat dorp? Ja. Hoe werkt het hier in dat land? En dat is natuurlijk onmogelijk, maar dat is wat we doen. Dus die enigma of the arrival, dat is eigenlijk. Ja, het is gewoon het totale onbekende van de situatie waarop je dat moment binnenkomt. Ja. En dat zo snel mogelijk te zien te doorgronden. Hoe werkt het hier? En toen jij 2 weken geleden dan in Niger aankwam, ja. dat is dan ook wat je doet? En wat doe je dan, letterlijk, als je aankomt? Niger is een van de armste landen in de wereld. En daar is afgelopen zomer een staatsgreep geweest. Mm-hmm. Het duurt heel lang voordat je daar naartoe kunt reizen. Dus dat lukte ons eindelijk. En dan zeg je, oké, ja, een staatsgreep is eigenlijk een soort bureaucratisch iets. Weet je wel, hier heb je verkiezingen, daar heb je een staatsgreep. Er komt een man met een uniform, die neemt de macht over. En dan, wat betekent dat dan? Mm-hmm. Dus en dat is dan, daar heb je dan 10 dagen tijd voor om dat uit te vinden. En waarom is dat belangrijk voor ons? Ja. Dus dan ga je naar demonstraties en met mensen praten. En je gaat met die coupplegers praten. Dus mannen met veel te grote zittende pakken. Ga je al die vragen stellen. Dan kom ik er. Dus zal ik maar meteen het verhaal vertellen? Vertel gelijk het verhaal, nu we er toch zitten. Ja. Nou ja, dus we waren toevallig op het juiste moment op de juiste plek. Want mm-hmm. precies in die week besloten de coupplegers alle banden met Europa door te snijden. Dan moet je nagaan, Niger, dat is een land waar jij en ik niet zo snel komen, maar waar de afgelopen jaren de regeringsleiders echt de deur hebben platgelopen. Dus ministers uit Nederland, Angela Merkel, noem ze allemaal maar op. En ze hebben daar miljoenen in het land gestopt om de autoriteiten te dwingen migranten die op weg zijn via Niger naar Libië en dan naar Europa te stoppen. Dus wij leiden daar politieagenten op. Wij gooien daar roadblocks op. Om maar die stroom te stoppen. Om niet meer maar die stroom te stoppen. Zijn dus miljoenen. Het debat van dit tijdperk. Ja, of miljarden ingepompt. Miljoenen in ieder geval. Ja. Nou ja, dus uiteindelijk is er vanuit de Trust Fund van Europa is er 5 miljard vrijgemaakt ooit in 2015 om dit allemaal te stoppen. Mm-hmm. Nou, dit is dus de zoveelste deal die wij zijn aangegaan. Mm-hmm. Er komt een nieuwe militair en die zegt, wij zijn nu aan de macht, weg met de Fransen, weg met de buurlanders, weg met Europa en laat de Russen maar komen. En dan gaan onze miljarden weer. Dus dat hebben we natuurlijk al eerder gezien in Tunesië. We hebben het al eerder gezien in Turkije. Dat we keer op keer komen in een situatie terecht waarbij Europa deals maakt met leiders. Die vragen daar veel geld voor. Die doen alsof ze mee gaan werken. En een jaar later zegt ze, oeps, als jullie ons nou niet meer betalen. Ja. En dat doen ze nu natuurlijk. Dus dat hebben die coupplegers gedaan. Met heel veel retoriek zegt ze, wij gaan die wet nu schrappen. Dus jullie mogen weer allemaal gaan smokkelen. En die mensen naar Libië gaan rijden. Dat gebeurt nu ook. Ik heb bovenop gestaan. Ik zat achter op de pick-up met 50 smokkelaars. Allemaal landcruisers die allemaal vanavond gaan vertrekken. Ik heb gehoord uit Agadez, 160 voertuigen zijn klaar met 25 man achter in de bak. Allemaal rijden. Allemaal richting de Middellandse Zee? Allemaal richting de Middellandse Zee. Om daar die mensen op bootjes te zetten. Ja. En dan, dus nogal groot nieuws, zou je denken, voor de mensen die hier in Nederland nu over een kabinet aan het onderhandelen zijn. Lijkt mij heel verontrustend nieuws. Er wordt niet over gesproken. Maar het toont opnieuw aan, want wat die coupplegers natuurlijk doen, die zeggen, nu we schrappen die wet. Dan komt de paniek in Brussel, want onze kiezers die willen dat dat stopt. Mm-hmm. Dus er gaat weer gebeld worden. En ik geef je op een briefje dat er over een jaar weer zoveel miljard gaat betaald worden aan de mannen die nu aan de macht zijn, totdat de volgende is. Precies, tot de volgende coup. Ja. En ze weer die afspraken verbreken en al die miljarden in hun zak hebben gestoken. Ja. Wat jij laat zien in die serie die straks op televisie komt, is dat je legt allemaal veel van jouw trips achter elkaar. Ja. En je laat zien, dit is een patroon. Dit gebeurt in een lijn door heel Afrika. Ja. En zoals nog veel meer landen ter wereld, there come the Russians. Ja. En die nemen het over. Ja. Ik wil even een mooi fragment laten horen, want we gaan even van Niger naar Kar, Centraal-Afrikaanse Republiek. En daar spreek jij, dat fragment hebben we. Ja, daar spreek je met de president. Mm-hmm. En ik weet niet precies waar we in komen, maar het is in het Engels. Jij spreekt met de president en jij vraagt hem naar hoe zit dat met die Russische invloed. Pourquoi vous avez décidé d'inviter les Russes à votre pays? C'est la seule question préoccupante pour vous, c'est la question russe. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que lorsque la maison brûle, on ne demande pas la couleur de l'eau au voisin de venir vous aider à arrêter l'incendie. Vous vous sentez sécure non, en mais ce moment. Je ne dis pas qu'on est en sécurité. Il n'y a pas longtemps, on a failli m'assassiner. Tout le monde l'a vu. Et les Russes, ils sont chers. Pourquoi les questions sur les Russes? Vous insistez. Pourquoi les Russes? Non, parce que c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a une grande histoire. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont ici. Donc c'est pour cela que je suis intéressé. Il n'y a pas de questions taboues ici. Je n'ai rien à cacher. Heel bijzonder Engels spreken ze daar. Ja, ik zal het even uitleggen. Jij bent een beetje de Frans Timmermans van de journalisten. Ja, Ivonie. De polyglot. Nou, ja. Zo goed als Frans Timmermans kan ik geen Frans. Maar leg het even uit. Ja, nee, dus wat hier gebeurt. De president van de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft de hulp ingeroepen van Wagner-huurlingen. Ja. Russen die hem als lijfwachten beschermen, maar die ook zijn goudmijnen leeghalen, zijn tropisch hardhout kappen. En als ik hem daarop aanspreek van wat moet je met die Wagner-jongens? Ik ben daar op het moment dat de oorlog in Oekraïne al is uitgebroken. Dus voor ons zijn de Russen het grote kwaad. En dan zegt hij, begin je nou maar over die Russen te zeiken? Is er niks anders over mijn land te vragen dan dat? We hebben grote problemen. Bovendien, jullie, de internationale gemeenschap, de Franse oud-kolonisator, hebben mij in de steek gelaten. Zonder de Russen ik ben al bijna vermoord geweest. Zonder de Russen zou ik hier niet zitten. Nou, dat verhaal, dat hoor je niet alleen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat hoor je ook in Mali, waar ze ook nu Wagner in alle steden hebben zitten. Ja. Burkina Faso, Niger. In de week dat ik er was, kreeg ook de vice-minister van Defensie uit Rusland op bezoek. Ja. En dat is een spel. Het is niet zozeer dat deze Afrikaanse leiders nou zo dol zijn op Moskou. Maar ze voelen dat op die golf van anticolonialisme tegen de oud-kolonisator Frankrijk, want dat zijn sentimenten die heel erg leven in Mali, in Niger. Dus het is eigenlijk de discussie zoals die hier wordt gevoerd, maar daar nog veel feller. Die Fransen die zitten daar officieel om de Malinezen, Nigerijnen, de mensen in Centraal-Afrika te beschermen tegen rebellen, tegen jihadisten. En ze zeggen, dat doen jullie niet. Jullie zijn alleen maar hier om ons land leeg te roven. En die retoriek die heeft de straat overgenomen. Mm-hmm. Met als resultaat dat die Fransen nou over de hele breedte van het Afrikaanse continent verdwenen zijn. De Europeanen komen niet meer aan de bak. En de Russen zitten er. En de Russen zitten daar. En hoe verklaar jij, of kan je, een begin van een verklaring, dat Europa dit heeft laten gebeuren? Dat de Verenigde Staten dit hebben laten gebeuren? Hebben we dat niet gezien? Ik weet niet of het zeg maar laten gebeuren is. Het is gewoon in... Door heel Afrika, ik bedoel, de meeste Afrikaanse landen zijn 50, 60 jaar onafhankelijk. Maar in deze tijd wordt de woede over de invloed van oud-kolonisatoren als Frankrijk, als Engeland, die wordt continentbreed gedragen. En daar zit ook onderbuikgevoelens bij. Net zoals wij die in Nederland kennen, is ook die, zijn die gevoelens zijn deels gebaseerd op de werkelijkheid, namelijk de Fransen die halen uranium weg in Niger voor een prikkie. En de mensen zien daar nooit wat van terug. Dat is het verhaal wat we natuurlijk al heel lang kennen. Het goud, zilver, diamanten, olie. Het gaat allemaal in de zakken van de elite en ze zien er niks van terug. Dus dat sentiment, dat is op waarheid gebaseerd. Maar is Frankrijk de oorzaak van alle ellende in Niger? Heeft Frankrijk niet geholpen om bijvoorbeeld jihadisten buiten de deur te houden? Nee, dat is ook niet waar. En sterker nog, de Russen moeten het nu doen, bijvoorbeeld in Mali. En die gaan met ongelooflijk veel geweld keer. Dus die horen, er is ergens een jihadist opgedoken en die bombarderen meteen het hele dorp plat. Er zit heel veel fake news zit erbij. Dus ik denk dat de bevolking van de regen in de drup is geraakt. Maar de realiteit is dat Europa in dit deel van Afrika totaal zijn vat is kwijtgeraakt. En dus wordt niet meer met elkaar gesproken. De deur wordt gewoon dichtgegooid. En dat is een plaatje wat je nu over de hele wereld ziet. Over de hele wereld ziet, ja. Maar ik zit ondertussen te denken, terwijl je dit antwoord geeft, misschien is exact hoe ik de vraag stel wel helemaal het punt van het probleem. Mm. Met een chic woord wat ik vroeger op school heb geleerd, eurocentrisme. Als ik vraag, hoe hebben we dit laten gebeuren? Dat is van vroeger. Ja. Toen waren we, zo heb ik het op school geleerd, we rule the world. Ja. Dat is lang geleden. Ja. Is dat nou precies het punt dat wij in Nederland nog steeds denken, Europa maakt de dienst uit. Het Westen maakt de dienst uit. Maar als ik naar jouw afleveringen kijk, dat is zo'n achterhaald beeld. Nee, dat is een illusie natuurlijk. Ja. Dus, als het al ooit zo was natuurlijk. Ja. En dan, op zich, het feit dat die landen onafhankelijk zijn geworden, dat was allemaal heel logisch. Maar we wilden natuurlijk vat erop houden. En er zijn allerlei manieren waarop we dat deden. Bijvoorbeeld, men zal je een gek verhaal vertellen. In West-Afrika betaalt men nog steeds met een munteenheid, die heet de CFA. De waarde daarvan wordt vastgelegd in Parijs. Dus in de Franse hoofdstad, de helft van de exportopbrengsten van die landen moet naar Parijs worden gestuurd, wordt daarin bij het ministerie van Financiën opgeslagen. Ja. En dat bepaalt vervolgens de waarde van die munt. Als je daarover nadenkt, het is echt een ridicuul idee. Wat eigenlijk is ingegeven door Frankrijk, zegt wij willen stabiliteit, maar ze willen gewoon weten wat ze volgende maand voor hun uranium moeten betalen. Maar het idee daarachter dat Frankrijk gewoonweg bepaalt voor deze landen waar ze hun geld op slaan en wat voor een valuta ze uitgeven, is natuurlijk zo koloniaal als maar zijn kan. Ja. En daar is terecht heel veel woede over. Nou, het tweede wat erbij komt zijn die migratiedeals. Niger is een land dat al sinds eeuwen een transitland is voor de Sahara. Dus die plaatje die je kent van de kamelencaravaans, zout, goud, slaven, dat is Niger. Hè? Dus daar reisde men altijd doorheen als je naar andere delen van Afrika of Noord-Afrika wilde reizen. Dan komt Europa, die zeggen, ja, onze kiezers willen geen migranten meer, dus we gaan nu met het transport stoppen. Maar dat is Niger. We noemen Niger heeft al geen economie. Het enige wat er is een beetje uranium en het transport van mensen. En zij hebben daar ook een soort van Europese Unie, de ECOWAS, dat is zeg maar het regionaal samenwerksverband van landen in West-Afrika. De regel is daar dat je dus visavrij kunt reizen als je van het ene ECOWAS-land naar het andere wil. En dan komt Europa en die zegt, nee, maar onze kiezers willen dat niet meer. En dan zeggen die mensen in bijvoorbeeld Agadez, prachtige woestijnstad, die zeggen, waar bemoeien jullie je mee? Dit is toch ons leven? Dit is toch ons land? En de president zegt dan, nou, ik neem dat geld aan, ik ga dat regelen. Ik ga het natuurlijk niet regelen. Maar intussen wordt wel die transportsector om zeep geholpen. En wat volgt daar weer van, is dat die jeugd die daar geld werkloos mee verdienen is. en werkloos is. Ja. En ook in handen valt van bijvoorbeeld jihadistische groeperingen die die jongens 100 euro per maand geven. En dan krijgen ze een AK-47 mee. En dan gaan ze basis aanvallen van bijvoorbeeld Franse militairen of nu de Nigerijnse militairen. Je legt het allemaal zo duidelijk uit, Bram. Ja, hoe nu verder? Hoe nu verder? Nee, maar dan denk je, waarom kijken niet wat meer Europese leiders, al dan niet met ondertiteling, naar jouw programma, zou je denken. We gaan zo verder praten, maar we gaan zitten. Het nieuws is aangeschoven. Ja, in één moeite door naar het wereldnieuws. Dat staat hier mooi op aan. Zit je goed, Clemens? Ja. Ja? Ja? Dan gaan we beginnen. Clemens Peters. NPO Radio 1. Bouwprojecten in Brabant, waarbij maar een klein beetje stikstof wordt uitgestoten, mogen toch van start zonder vergunning. Dat heeft de provincie besloten. Sinds vorig jaar maart moeten projecten die extra stikstofuitstoot veroorzaken in beschermde natuurgebieden een vergunning hebben. Met als gevolg dat veel bouwprojecten stil kwamen te liggen. Onder voorwaarden mogen sommige projecten in Brabant nu dus toch doorgaan. Het Openbaar Ministerie gaat een man van 24 uit Etten-Leur vervolgen voor 30 gevallen van online seksueel misbruik. In totaal zou de man meer dan 170 meisjes en volwassen vrouwen hebben afgeperst, maar het OM focust zijn aandacht op de slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De meeste slachtoffers waren minderjarig. De voorzieningen in Gaza staan op instorten en dat dreigt een ramp voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwt het Mensenrechtenbureau van de VN. Veel ziekenhuizen zijn gebombardeerd en daarnaast grijpen besmettelijke ziektes in opvangkampen om zich heen. Het is niet voor het eerst dat VN-organisaties en NGO's voor een epidemie in Gaza waarschuwen, maar de voorbije dagen klinken de zorgen steeds luider. Het aantal huishoudens met schulden door toeslagen die moeten worden terugbetaald is flink toegenomen, blijkt uit CBS-cijfers. Een van de redenen waarom meer mensen in de problemen komen is de loonstijging van vorig jaar. Daardoor hebben veel mensen ineens geen recht meer op een toeslag. En ze zijn zelf verantwoordelijk om dat door te geven. En sommigen doen dat niet. AB Verkeersinformatie. Twee files nog op dit moment in Nederland. Eén op de ring van Amsterdam op de A10 Zuid richting Utrecht. Bij Amsterdam Buitenveld. Het is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is 20 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is het nog 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Stof. Bram Vermeulen is hier. We praten over Frontlinie, een speciale aflevering te zien. 14 december, Eenzaam Europa. Nou, dat eenzame Europa heb je net geschetst. Wij dachten ooit, we rule the world. Daar is wel een kleine kink in de kabel gekomen, zou ik zo kunnen zeggen. Laten we het hebben over, we vliegen een beetje de wereld over. Ja. We vlogen net Centraal-Afrikaanse Republiek, waren we eventjes. Niger waren we. Terug naar Wamel. Ja, dit is gewoon Bram, dat kan allemaal in dit uur. Jij zei aan het begin van dit uur, want zo is het met jou begonnen. Je zei, daar woonde je, daar ben je opgegroeid, een klein Gelders dorpje. Ja. Nog geen 1900 inwoners, geloof ik. Meer koeien dan mensen. Meer koeien dan. Je ouders wonen daar nog? Ja, zeker. Ja? Ja. En je hele familie komt ook daarvoor daar vandaan? Ja, mijn hele familie zit daar ook nog. Ja, ja. Grotendeels. Jij ja. zei net aan het begin van het uur, ik wilde altijd al weg. Ja. Ja. Ja. Kwam dat door Wamel? Nou, nee. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Maar ja, ik werd van jongs af aan altijd al heel blij als we dan eindelijk eens weggingen. het past gewoon goed bij mijn persoonlijkheid, denk ik. Dat weggaan, nieuwe mensen ontmoeten. Was je als klein Brammetje al een heel nieuwsgierig mannetje? Ja. En heel erg. Dus aan mijn moeders kant een vrachtwagen, een vervoersbedrijf. Ja. En daar stapte ik altijd in bij die vrachtwagenchauffeurs van, nou, hoe ver kunnen we gaan? En wij vervoerden meubels tot aan België en Luxemburg. Verder ging het niet. Dat vond ik al heel jammer. Maar dat vond ik dan al heel wat. Het idee van het weggaan, en ik probeer dat echt wel goed te begrijpen van waarom ik dat nou. Want het was niet. Ik had echt oprecht een hele leuke jeugd en echt hele leuke ouders. En ik heb van collega's ook wel gehoord dat je goed kunt reizen als je ook een goed thuis hebt. Ja. Hè, dus als ik op reis ben, gewoon even naar huis bellen, vertellen. En dan, dus je moet ook sterk zijn. Ik denk dat je moeilijk kunt reizen als het thuis wankel is, zeg maar. Mm-hmm. Ja, je ging reizen omdat je het wilde, niet omdat het moest. Er zat geen zeker niet. En dat maakt natuurlijk een verschil. Ja, ja. En de echte, ja, oprechte nieuwsgierigheid naar iets anders. Ja, Wamel was al snel te klein. En ik kom er nog steeds heel graag, maar dat vind ik ook nog wel steeds. Zou je in een parallel universum je hebben kunnen voorstellen dat je in Wamel was blijven wonen, of is dat onmogelijk? Ja, dat is onmogelijk. Ja. Nee, dat zou ik mentaal echt niet aankunnen. Nee, dus het is dat op. Nou ja, dat klinkt pathetisch, maar ik heb altijd met jaloezie gekeken naar mensen die dat wel kunnen. En dus je moet nagaan dat als ik bijvoorbeeld naar Niger ga en dan kom ik terecht bij een familie waar, weet ik veel, 15 mensen om tafel gaan 's avonds, kan ik daar oprecht met jaloezie naar kijken van hoe komt het nou dat zij dat zo makkelijk kunnen. En ik vind het ook echt oprecht mooi. En ik zou het ergens zelf ook wel, weet je, als een gezin van 15 gewild hebben. Maar dat zat er gewoon niet in, zeg maar. Dus, en wat zie je daar dan? De schoonheid van het gezin? Gewoon de verbondenheid, het thuis zijn. En misschien niet altijd willen kijken wat er aan de andere kant van de heuvel ligt. En ik wil dat wel. Want ik heb toch altijd het idee dat het daar dan nog iets spannender is. En ik voel dus ook echt als we... we waren vorige week in Agadez. Ja. Dat is een stad die volledig uit lemenhuizen bestaat. Het zijn echt van kleimuren. Er is geen beton. Mm-hmm. Dat is alleen maar zandstraatjes. En dan breekt de zon door die stoffige lucht heen. En dan komt een ezel aangelopen. En dan is daarachter de moskee die al van de 14e eeuw is. Het is zo waanzinnig mooi. En dan knijp ik mezelf echt in de arm. Of dan zeg ook tegen de collega's van, wie kijken waar we nu staan. Je komt daar kom je dus echt geen Nederlands toerist tegen. Zou je zeggen dat je door het reizen dichter bent bijgekomen bij wat het leven echt is, wat het leven echt belangrijk maakt? Ja, want ik ben dus ook weer teruggekomen. Dus aan de ene kant die dwangmatige wil om op pad te gaan en de wereld te begrijpen en daarover te schrijven en al die dingen te doen die ik heel graag doe. En tegelijkertijd ook het besef dat ik door dat reizen aan het dolen was geslagen. Daar was ik eigenlijk het bangst voor. Dus ik dacht van, je kunt dat heel lang doen, maar je gaat het op een gegeven moment echt in je lijf voelen van, maar wacht even, zij hebben, al die mensen die tegenkomen waar je over schrijft, die hebben allemaal wel gewoon die keuze gemaakt van, dit is thuis en daar moet je zijn. En ik dan. En natuurlijk bij mij kwam die drang om terug naar huis te gaan, waar dat dan ook is, die werd steeds groter. En ik kreeg daar ook steeds vaker over schrijven. En het werd echt een ding. En wat miste je dan? Nou, gewoon het gevoel dat je geankerd bent. En ik had, je somde het op, Johannesburg, Istanbul, Kaapstad. Mm-hmm. Ik had nergens op die plek het gevoel dat ik thuis was. Dat is 20 jaar van je leven, Bram. Ja. Nee, maar ik had dat echt niet. En Johannesburg is een stad die fascinerend is en die energiek is en die ook levensgevaarlijk is en waar ik ook wel een aantal nare incidenten heb meegemaakt, waardoor ik ook echt dacht van, nou, maar dit kan zo niet blijven leven. Mm-hmm. Istanbul, hele energieke stad. Echt het gevoel dat je midden in het leven staat. Echt een correspondentschap ook, waarbij elke week groot nieuws naar de Syrische grens, naar Irak, naar Cyprus. Allemaal. Het was zo fantastisch. Maar ergens diep in je maag voel je, maar ik hoor hier niet thuis. Dat voelde ik echt met overtuiging. Maar dat is toch ik ben nog even aan het nadenken wat je net zegt. Je bent 20 jaar lang heb je je eigenlijk niet thuis gevoeld. Nee. En tegelijkertijd is je diepste drang is op reis zijn. Ja. Dat is een beetje tragisch. Nee, het is niet tragisch. Nee, omdat dat hoort erbij. Ik bedoel, het leven bestaat eruit dat je van huis gaat. Dat heeft eigenlijk iedereen. Misschien, jij zei het bij op één was je niet voor mij. Je stelt jezelf bloot aan iets wat je misschien wel vindt dat je moet doen en wat je ook iets oplevert. Maar natuurlijk voel jij je ook het fijnst als je weer thuis komt. Dus Dus ja, het leven bestaat eruit om die uitdaging aan te gaan. Ja. En te doen waar je goed in bent. Maar ook om tegen jezelf te kunnen zeggen, het is goed zo. Het is misschien ook wel niet. Moet ik ook niet mijn hele leven blijven doen. Wat maakte dat je dacht, nu moet ik naar huis? Nou, in dit geval was het mijn dochter eigenlijk die mij naar Nederland wees. Dus die zei op een gegeven moment van, papa, kunnen we niet in Nederland gaan wonen? Ik zei, nu al? Dus het was eigenlijk niet zo, maar toen... Terwijl zij Zuid-Afrikaanse. Ja, haar moeder is Zuid-Afrikaanse, ze is daar geboren. Ja. En zij zei van, ja, ze had misschien ook al behoefte om een andere deel van zichzelf te ontdekken. En in die zin thuis te komen in het deel waar ze nog niet geweest was. En ik ben daar eigenlijk achter haar gehobbeld. Achter je dochter eigenlijk. Ja. Hoe oud was zij toen ze naar huis wilde? Ze is nu 17, dus toen ze 15 was. En sprak zij Nederlands? Ja, ik ben altijd streng Nederlands blijven spreken. En één keer in een week moest ze naar de Nederlandse les, schreeuwend dat ze dat niet wilde, want dat was heel saai. Ja. Maar dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen, want ze doet het heel goed. Ja, en die is, dat bedoel, dat ook gewoon dat terugkomen naar Nederland. Ik keek er altijd huizenhoog tegenop en dacht van, dit is toch de essentie van wie ik ben, reizen. En nu ben ik terug en denk, dat is eigenlijk heel leuk. Ja, is dat zo? Ja. Oprecht? Ja, ik vind het echt oprecht heel leuk. Maar ik heb natuurlijk voorrecht, want ik mag nog steeds reizen. Ja, je gaat natuurlijk nog steeds weg. Maar ik vlieg nu weer terug naar Amsterdam. Dat is wel leuk. Ik vroeg je net aan het begin van, hoe zou je jezelf omschrijven toen je 20 jaar geleden wegging? Toen zei je, het is begonnen. Ik ben op de goede weg. Het is begonnen. Ja. Wat zou je nu schrijven? Ik denk dat ik, wat ik wel heel fijn gevoel vind, is dat ik meer geankerd ben. Ja, dus dat de reden waarom ik wel terug wilde, is dat ik wel voel. Heel veel mensen vragen mij steeds van, waar zou je nu naartoe willen? Mm-hmm. En het verschil met mij 20 jaar geleden is dat ik weet wat het betekent. Dus als je, kijk, op vakantie gaan kunnen we allemaal, maar ergens gaan wonen, taal leren, helemaal onderdompelen in. Hè, dus dan moet je in Zuid-Afrika moet je ook rugby ineens heel erg leuk gaan vinden, of cricket, wat ik nog steeds niet begrijp. Of in Turkije moet je ook echt Turks gaan leren, anders red je het gewoon niet. Dus ik weet gewoon wat consequenties zijn. Dus in die zin is de naïviteit er een beetje van af. Ja. En in die zin denk ik nu, ik vind het wel even goed. Ik vind het ook heel leuk om, ik werk nou in een team en met collega's. Correspondenten zijn ook vaak eenzame mensen die met een klapblokje of met een cameraman, in mijn geval. Ja. Weet je, wat aanprutsen. En nu gewoon weer met een team te werken. En Maar zit je wel af en toe in zo'n afschuwelijk kantoor? Ja, en dan bevind je in de kantine. En dan... met zo'n dienblaadje en een karnemel. Ik denk, Jezus Bram van Meulen, wat is er van je geworden? Ja. Je hebt veel kanten, laten we het zo benoemen. Dan kom je hier na 20 jaar. Ja. En dan kom je in Nederland. En die zegt van, het bevalt me wel. Ja. Hoe bezie jij Nederland? Ja, dat zijn dus wel twee verschillende dingen. Dus ik heb het over mijn gevoel, dat geankerd weer zijn, dat vind ik heel fijn. Tegelijkertijd, door al het gereis, kijk ik soms echt met verbijstering naar het gevoel van onschuld waarmee we in Nederland wonen. Dat is het idee dat oorlog iets is dat al 80 jaar geleden is, dat niet meer bij ons hoort. Oorlog is iets wat andere mensen doen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een illusie. En ik probeer eigenlijk in mijn programma steeds duidelijk te maken dat wij wel degelijk een rol spelen in al die oorlogen. Die we in de uitzending morgen ook weer op een reis. We zijn altijd aanwezig door onze bedrijven, door ons beleid, door ons verleden. We zijn helemaal niet zo onschuldig. Wij zijn betrokken bij oorlogen, alleen we voeren ze niet in ons eigen kleine economisch gebiedje uit. Dat doen we over de grens. Zijn we naïef, Nederlanders? Nou, misschien naïef, maar ik vind, als ik nu naar Nederlandse televisie kijk, dan zie ik dat eigenlijk de debatten worden geleid door het gesprek wordt geleid door talkshows. En niet door stevige, onderzoekende journalistiek. Dus we staan nu in een moment waarop er oorlog is in Oekraïne. Waarbij die oorlog misschien wel verloren gaat worden. Mm. Waarbij de grootste partij in Nederland Oekraïne al niet meer wil steunen. Waarbij we op het punt staan dat in Amerika of Trump of een andere republikein gaat winnen die daar helemaal mee gaat stoppen en zegt, ik ga onmiddellijk de hand schudden van Poetin. Dus dat zou betekenen dat Europa deze oorlog helemaal in zijn eentje moet gaan vechten. Mm-hmm. Waarbij de kans natuurlijk aanwezig is dat rechtsradicale partijen ook in Frankrijk aan de macht gaan komen. En allemaal partijen die heel nauw zijn met Poetin. En wat bedoel je? Wij kijken alleen maar naar binnen. Dat is een heel reëel, serieus scenario. Ja. En dat er dus voor ons als journalisten een hele belangrijke taak ligt om dat gevaar te benoemen. En wat ik zie als ik de Nederlandse televisie aanzet, is dat we alleen maar gezellig aan het borrelen zijn en zeggen, ach, het is toch ook wel een gezellige vent. He, dus als je maar een keer een leuk grapje kunt maken. Wilders bijvoorbeeld. Dat hebben we voor de verkiezingen gezien. En de volgende ochtend werden we wakker, 35 zetels. En nu gaan we weer door 37? Ja, 37 zetels. Waarbij dus nu in de Kamer wordt gesproken, nou zullen we maar eens even gaan kijken wat we met die grondwetsartikelen moeten gaan doen. Het is serious business. En we hebben dit al lang gezien in Amerika toen Trump aan de macht kwam. Ja. Daar is ook zeg maar Fox News-achtige entertainment aan de haal gegaan met dit. Maar het gevaar voor de democratie was heel reëel. Het kwam aan op bijna een staatsgreep op die 6e januari. Hmm. Dus dit is het tijdperk van serieuze journalistiek. Gebeurt niet genoeg, vind nee, jij? Nee, niet genoeg. Nee, er zijn gelukkig aantal collega's die dat heel nauwgezet blijven doen. Dus ik denk even bijvoorbeeld aan mijn NRC-collega Joep Domen, die een dag nadat de verkenner was benoemd van de PVV aantonen dat die man werd vervolgd. Ja, en dus, met die moeilijke naam. Ja, volstrekt. Ja. Nou, gewoon journalistiek, bam. gewoon de feiten. Mm-hmm. En ze zijn er heel veel. De collega's bij Follow the Money gewoon onderzoek doen. Zoals de New York Times tijdens Trump besloot van jullie kunnen ons helemaal kapot schelden, maar wij zijn journalisten. En ik denk dus echt dat je dit tijdperk niet kunt overlaten aan talkshow-presentatoren die in essentie helemaal geen journalisten zijn. En we kunnen er zo een aantal van noemen die gewoon geen journalisten zijn. Die het ook over zichzelf zeggen. Die zichzelf als entertainers zien. Als die het debat gaan bepalen de komende tijd, dan zitten we echt wel in de penarie. Tenzij de journalistiek nu zegt, dit is wie we zijn. Je zou ook kunnen zeggen, Bram, ik snap wat je zegt. Je zou ook kunnen zeggen, daar zijn we dan rijkelijk laat mee. Ja, dat klopt. Want de verkiezingen zijn geweest. Ja, de verkiezingen zijn geweest. En na de verkiezingen, Nederland heeft gekozen. Na de verkiezingen kwamen ineens de verhalen. Zeg, wat wil de PVV eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk ook heel eng. Maar eigenlijk, als ik verwijt je het de Nederlandse kiezer als ik dit zo hoor. Nee. Ik verwijt het zeg maar onze industrie. Dat wij in deze tijd de belangrijke vragen die gesteld moeten worden niet kunnen overlaten aan de entertainmentindustrie. Dus onze media, dat gaat zeg maar onze baas bij de NPO aan, moeten heel goed nadenken of je zo wil blijven inzetten op programma's die vragen niet stellen, of dat je al je geld nu gaat gooien op serieuze onderzoeksjournalistiek. En wat daar dan vervolgens uit blijkt, dat is dan zijn gewoon de feiten. Het heeft niks. We moeten ver van politiek blijven. Maar we moeten ons niet bang laten maken of maar net doen alsof het allemaal zo gezellig is gebleven. Ik denk dat het echt hele gevaarlijke tijden zijn. Dat is ook wat, even terug naar het wat grotere plaatje. Dat is ook wel wat blijkt uit jouw serie en uit deze speciale aflevering. Het gaat erover eenzaam Europa. We hebben een aantal landen in Afrika besproken waaruit blijkt de invloed daar. En dat is niet alleen landen in Afrika, het strekt veel verder tot Zuid-Amerika, tot Azië. Ja. De invloed van Rusland. Waarom zeg je eenzaam Europa? Nou, we hebben net beschreven hoeveel eigenlijk vat op Afrika zijn kwijtgeraakt. Mm. Hetzelfde geldt dat voor de Oekraïne-oorlog, waarbij het aantal bondgenoten wat achter Oekraïne staat steeds minder wordt. Mm. Dan kun je nog zeggen dat is best ver weg. Maar zo ver weg is het niet, want binnen 2 uur vliegen zit je op de Balkan. De Balkan is nu een serieus crisis gaande aan de grens tussen Servië en Kosovo. Servië zit een een Poetin-fan aan de macht. Serviërs in Kosovo of fanatici zijn daar flink aan het stoken. In Bosnië, nog dichterbij, heb je de Servische deel van Bosnië, de Republika Srpska, is een premier aan de macht die ook openlijk pro-Poetin is. Nou, dan nu vandaag het debat weer. Hongarije kreeg weer 10 miljard afgekocht, zodat we toch maar Oekraïne blijven steunen. Maar ook pro-Poetin. Dus dat gevaar is veel dichterbij dan we denken. Als we dan kijken naar de gevolgen van de oorlog Israël en Gaza, waarbij we gisteravond een stemming hebben gehad waarbij Nederland tot de weinige landen in de wereld hoort. En die zich onthield van stemming? Ja, die dus niet voor een staakt het vuren wil gaan. De redenen voor zo'n staakt het vuren zijn volgens mij zo obvious als wat. Ja. Er zijn al 20.000 doden in Gaza gevallen en niemand doet wat. En bijna iedereen in de wereld zegt, hey, jullie vroegen toch om mensenrechten te respecteren, burgerlevens te respecteren in Oekraïne. En nu het in Gaza aan de hand is, kijken jullie de andere kant op. Nederland staat daar met Duitsland en Amerika ontzettend alleen in. Ja. Dus het ziet er eigenlijk, het grotere plaatje ziet er helemaal niet zo goed uit. En sterker nog, vanuit Europa gezien ziet het er niet goed uit, maar Rusland en China wrijven zichzelf in de handen, want die winnen ontzettend snel aan invloed. Dus zeg maar de tijd waar jij en ik in zijn opgegroeid, waarbij iedereen bij Europa wilde horen, Europa was het continent van de belofte, die is echt voorbij. Ja. Oftewel, Europa is naar binnen gekeerd, Bram van Meulen is naar buiten gekeerd in 20 jaar. Nee, ga niet om mij, maar ik zie zo'n soort Mont Saint-Michel voor me. Weet je wel, zo'n fort op een rots en die rots is steeds dunner aan het worden waar we op staan. Ja. Dat is dat Fort Europa. En wij trekken ons steeds meer terug achter hekken, hoge muren tegen een vijandige buitenwereld. Die buitenwereld die heeft ons heel veel welvaart gebracht. Onze welvaart komt uit Afrika, komt uit Azië, komt uit Zuid-Amerika. Zo, daar zijn we rijk mee geworden. Rij door Amsterdam en je ziet het. Het is de welvaart die van elders komt. En wij schilderen nu die wereld als heel vijandig af. Gaan daardoor allerlei maatregelen treffen die onszelf in de weg zitten. Ik moet heel erg denken aan, ik was op de Grieks-Turkse grens. Daar werd een hek gebouwd, dat was 4 brammetjes hoog. Ja. Zodat er geen migranten overheen kwamen. En toen kwam ik daar een Griekse boer tegen die in de achtertuin dat hek gebouwd kreeg. En die 4 West-Afrikanen achterop zijn pick-up had zitten, die had hij uit Athene gehaald, want hij kon geen Grieken meer vinden die voor hem de asperges kwamen steken. Want die waren allemaal naar Nederland, naar Duitsland. Duitsland. Die werd vertrokken. Ja. Dat dorp was helemaal leeg geworden. En die man zei, ik heb met een uitzendbureau in Athene moeten bellen om 4 West-Afrikanen hier naartoe te halen. Ik zei, maar die komen hier toch allemaal binnen? Maar je hebt nu dat hek gebouwd. Wat vind je van dat hek? Ja, geen commentaar. Hij was voor het hek, maar hij had ze ook nodig. Dat is Europa. Dus tegen onze eigen economische belangen in zetten wij hekken regels uit. Ja, trekken we ons terug. Ja. Geven we miljarden uit aan deals die uiteindelijk niet gaan werken. Kijk Bram, ik snap het wel. Wat dan? Als de NPO luistert. Hallo, luisteren jullie NPO? Ja. Geef die man een talkshow. Waarom zit jij daar niet aan zo'n tafel? Ja, dan heb je weer een journalist die talkshow gaat doen. Maar het gaat erover dat we... Wil jij niet... Kijk Jess, jij maakt nu deze serie en je schrijft voor NRC. Ja. Je zou zeggen, je kan een groter podium bereiken. Vandaag Inside trekt elke dag 1,1 miljoen kijkers. Ja, maar de magic natuurlijk van Vandaag Inside is dat het allemaal heel makkelijk te behappen is. En dat als je naar mij luistert, dat je aan de Prozac moet. Ja. Nou, de Radio 1-luisteraar niet, denk ik. Maar... Ja, nee, maar dat is natuurlijk... Ik meen het even serieus. Waarom, als jij met zoveel passie hierover praat, over wat er gaande is in Europa, in de wereld, en ook denkt dat je het zo goed weet, waarom zoek je niet een groter podium? Ja, dit is op zich, dat is op zich niet aan mij, maar Zou je dat willen? Ik wil eigenlijk gewoon die verhalen maken waar we het alsmaar niet over willen hebben. Ja. Dus... En die maak je, maar die verdienen misschien een groter publiek. Ja, nee, zeker. Zeker, zeker. Ja. Maar ik denk meer, laat ik meer in het collectief denken, zoals we in Afrika doen. Ik denk gewoon dat wij als journalisten, jij bent ook één, maar dat we ons vak gewoon ontzettend serieus moeten nemen de komende tijd. En dat we ons daar in moeten versterken. Dus in plaats van weer een talkshow te gaan beginnen, moeten we heel goed gaan nadenken hoe je deze tijd gaat bestieren. Ja. Het is echt precies zoals het in Amerika is gegaan. Weet je wel? Uiteindelijk heeft de New York Times geprofiteerd van de tijd van het populisme, omdat ineens voor heel veel mensen duidelijk werd dat in deze tijd van fake news en onzin die wordt verkocht, moet je wel kunnen weten waar je wel de feiten kunt vinden. Zij hebben laten zien dat je met goede journalistiek, ja, die is er heel hard nodig. Ja, en dat je daar dus ook een groter publiek mee kan bereiken. Je moet je niet verkwanselen. Ja. En dan moet je dus niet gaan blindstaren op programma's die toch het liefst ook wel over entertainment willen praten en zo. Maar laat dat dan, ja, dat laatste wat je zegt dan een mooie les zijn. Niet denken, nee, je verkleint je bereik. Juist niet. Dat klopt. Ja, laat zien dat met goede journalistiek je juist groter kan worden. Ja, dat denk ik. Ja. Maar ik denk dat dat ook echt is. En ik denk dit is het uur u. Dit is het uur u voor ons. Ja, dat zeg ik met grote overtuiging. Dit is het uur u. Hier komt het op aan. Dus klaar met de grappen. Ik word er stil van. Ja, ik ook wel. Op het moment dat er in de Kamer serieus wordt gesproken over welke artikelen we uit de grondwet even kunnen gaan bespreken, even obstakels uit de weg halen, weten we dan nog wel wat hier wordt gezegd. Bedoeld is, ik weet, omdat ik bijvoorbeeld in Johannesburg heb gewoond, waar ik 's avonds niet over straat kon. Ik weet wat een groot goed het is om in Nederland te wonen. Mijn dochter heeft bij aankomst een essay geschreven over het belang van de fiets voor de ontwikkeling van het kind. Dat je in een land woont waar je kind van 6 op een fiets kunt zetten, die zelf naar de supermarkt, naar school en naar de vriendjes fietst. Dat kan niet in Zuid-Afrika. Dat kan in de meeste landen in de wereld niet. Die vrijheid die is maar heel beperkt. Mm. En wij zijn een van die landen die dat hebben. Dus dat wat wij hier hebben, in is een van de rijkste kostbaar landen, een democratisch land, is het waard om voor te vechten. En niet om. Dat is geen grap. Nee. Het is geen grap. Ik snap het, Bram. En ik denk de luisteraars ook. Ja, okay. Kan niet anders. Nee, dit komt uit je hart. Ik zie het, ik hoor het. Ja. Je hebt nog 30 seconden voor de tegel. Oh ja. Weet je het al? Ja, ik weet het al. Dat is, zeg het maar hardop. Altijd kritisch. Ja. Altijd kritisch. De rest is public relations. Nou, dat onderstreept perfect de afgelopen kleine 50 minuten. Bram Vermeulen, dankjewel. Morgen iets te zien? Klopt dat? Morgen 8:30 NPO 2. Een mooie aflevering. Bram Vermeulen, dank. Dankjewel, meneer Vermeulen. Morgen in Kunststof, een documentaire over een akkerbouwer die doorploetert, letterlijk onder de rook van Schiphol. NTR. Speciaal voor iedereen. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop Kom even. Nou ik op, zit hier liever. Net. Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken. Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo.